Adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzu Antxeta irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratia. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, baz duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok hementxe jarraitzen dugu Jean-Pierre Garokaren eta biok Xavier Martinez de Antoñana. Egunon, Jean-Pierre. Egunon. Azer nolako neurketa jokatu zuen atzo Real Unionek? Santanderreko Racingen aurka jokatu horretik oso oso baliotsua den puntua lortu zuten zelkapeneko liderrenen aurka. Bai, muri aipatu behar da argitako argi Bilbo Athleticek liderra zen eta talde oso sendoa, hori aipatu berrion, eta baino Bilbao Athleticek atzo arazoak izan zituen, Reunionen aurren, zergatik Reunionek oso ondo jokaturik ateratu zen, bere sistema, betiko sistemarekin, lau, bi, iru eta bat, baino bero, erdian, hor, jende gehiago ere sartu zen, pivoteakin batera, aizuzen ere Kapelete eta Madrazo ere, laguntza ipini zeten, bai, Anatzelizondori eta Beho Bideri, eta hor, Athleticek arazoak izan zituen, aizuzen ere, Zarragak, Beñat Prados eta Artolak, Artolak horretik atzera bere lana Ala. Egiten duena, eta orduan, ba, azkenean berdinketa, baino hori zailkapenean gero konkretatu behar da. Bueno, ostiralean Bidasoa entrenatzera bueltatu zen, eta jada denboraldi aurreko hiru lagun artekoak prestatzen hasi da Jakobokoetara, Jean-Pierre. Bai, hiru neurketa jokatuko dira 20an alde batetik Huescan, gero 23an Iruñan anaitasunaren aurka eta 28an Toulousen aurka. Bitartean Julen Aginagalde selekzioetik kanpo gelditu da eta Claudio Drozola, Jon Azkue eta Joan Ledo ere bai. Gainontzekoan errugbian Sarako Izarra 21 eta 5 aiendu zitzaion Txingudi errugbi klubari eta atletismoan Bidasoa Atletiko taldeak Euskadiko kopan, emakumezkoetan bigarren postuan eta gizonezkoetan hirugarren postuan bukatu zuen Jean-Pierre. Bai, eta lana txukuna berriz ere Teresa Errandoneak egindako lana, bak zue kolpatua izan zela abenduan, baina eta guzti zer Teresak bere lana oso txukun bete zuela, garaipen askuratu zuen, marka on bat egin, eta Bidasoa Atletiko taldea ba, berriz ere, bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan bere maila ona erakusten. Bueno, beti bezala Bidasoako kirol talde ez gain, kirol profesionalean euskal taldeek asteburuan erdietsitako emaitzak aipatuko ditugu astelenero. Bezala, kontu asko ditugu aipatzeke, Jean-Pierre, beraz denbora gehiago galdu gabe. Arraitezen gaurko kiroletikeko emankizunarekin. Real Unionek atzo Lezaman jokatutako neurketarekin hasiko dugu saioa. Jean-Pierre, neurketa bikain batean oso baliatsua den puntua eskuratu zuen Real Unionek. Aitor Zulekaren taldea ausarta atera zen Lezamako soropilera eta multzoko liderra den Bilbao Athletic zailtasun handitan jarri zuten. Bai. Emaitza huts eta hutsekoa izan zen, berdinketa eta puntu banaketa, baina asteazkenean Santanderreko Racingen aurka jokatu aurretik oso sentsazio onak utzi zituen Real Unionek, Jean-Pierre? Bai, egia esan Bilbao Athleticek atzo arazoak izan zituen. Eta izan zuen berdinketa gainditu Lezaman, Real Unionen aurka, eta Real Unionek bere lana oso txukun bete zuen. Real Union on baten aurka, berdin du zuen. Buelta eman behar zaio. Eta Zulaikaren taldea oso ondo zela iratu zen. Bere sistemarekin, lau bi iru eta bat, baino hor jende gehiago sartu zuen erdian eta nabaritu zen hor Zarraga, Beñat, Prados gelditu behar ziren alde batetik, Artola, horretik etortzen den jokalaria, gero Hegaletik, eta gero aldaketak, Etxeberriak azu hiru aldaketa egin zituen, Kortazar eta Bake bertan ezen ziren egon hasiera batean, eta alde batetik Orere eta Arras hartu zuen atezaina Agirrezabala hiruren ordez ATP-an kokatu zen. Imanol Ezkerregaleko postua berreskuratu zuen Kortazarren kalten eta Andoni Kastaskon, aurrelaria bere lana ere bete zuen, 9 lan egin zituen Bakeren eta Bake aurkian bertan utzi zuen, alde bueno, Etxeberriak bere abaguneak ere ematen ditu jokalari gazteri, filial bat da azkenean, eta asman behar ditu, mailako jokalaria bere abiadura erkin. Bi abagune garbia alde batetik Madrazolen zatian eta gero Sergio Llamasen jaurtiketa ondoren hor Agirrezabala horretarrak geldiketa handia egin zuen, Kabok eta Williamsek 17. Minutuan eta 19. Bere abaguneak izan zituzen, alde batetik hor Kabok irazustan bere maila berriz erakutsi egin zuen, eta beste behin, amaikako hasierakoan zergaitik dagoen demostratzen. Bai, noski baietz, bere ofizioa, bere jokalari aditua da, eta lan horietan ez du arazorik. Eta, bueno, Galan veteranoak ere berlana aski txukun bete zuen, Mario Kapeleta eskubitatik, Madrazo oso langilea da, bierran zatean Madrazo bere aukera aipatzen genuen, baloi aldaketat egin zuen, Mario Kapeletek ezkerrera, eskubitik ezkerrera, eta Madrazo xuxen-xuxenean Agirrezabalaren aurka zuen, baina indarra eskasa edo beldurra izan zuen azkenean. Atzo Madrazo jokatutako neurketa sekulako izan zen, aurrean eta atzean. Bai, eta alde bat ditu, baina, bueno, ez zuen apagenu esan, baina 82 bai Kapeletek eta ze geldiketa egin zuen. Eta iaia Real Unionek urtea aurrekoa bukatu bezala zizuen, ez? Azken unean gola egiten, bueno, baina 21 etzen ala izan, aurrean Agirrezabala atezainak Kapeleteren saiakera gelditu zuelako. 82. Minutuan izan zen garaipena sinatzeko aukera paregabea. Ai, bolea ezkerrez. Eta ez zuen asmatu azkenean, baina Agirrezabalaren geldiketa oso handia izan zen hain zuzen. Ala. Berdintasuna eta, bueno, puntxu banaketa justua azkenean, baina nik uste, hau iritzia da. Nik uste dut, garaipena merezi izan zuela Renunek, baina hor informazia hortxe dago eta berdinketa, aipatu dezagun justua izan zena. Hori aipatzen zuen ere, Joseba Etxeberriak, gero ateratu zenean, Borja Bigerarekin hitz egiten ari ziren, eta, bueno, azken finean, eta aipatzen zuen, Renunen meritua, eta azkenean, nik uste dut garaipena merezi egizu izan zuen, gehiago merezi zuela Renunek, baina horako mailarekin iristen zera Bilbora, olako neuruketa egiten duzu, leio bat iriketzen da, eta arnasa sartzen da, eta itxaro pentsu, ateratzen zena, mainola eta guztiz ere amorruarekin, zer ba, garaipena hain hurbil liderraren txian ikusi duzu, eta izan duzu zure eskuetan, Kapeleten hankaren azken minutuan, amorrua guztiarekin joaten zera, baino futbola horrela da, eta ostegunean, ostiralean, ipatzen duen, sinatzen dugu oraintxe bertan, berdinketa. Eta berdinketa lortu zuen Renunek, ja prestatzeko astezkenean arratsaldeko 7 neurketa Santanderren aurka. Bueno, eta pozik bukatu zuena neurketa, behintzat bere adierazpenetan hori pentsa dezakegu, Aitor Zulaika izan zen, zurekin bertan izan zen, Lezaman, neurketa bukatu eta minutu gutxira, eta hurrengo balorazioa egiten zuen neurketaren inguruan. Hori ez, zure azken hitzak hartuz, nik uste dute gaur oso maila ona erakutsi dugula, eta horrek konfiantza ematen du, ezta. Bestaldetik nik uste dut gaur lortuguna objetiboki puntu bat da, baina subjetiboki puntu bat baino gehiago da jokalari berai esan dien moduan, eta kulpable bakarrak berai dira, egin duten lanagatik, kontzeptu taktikoak, teknikoetan, fisikoan, egin duten lan izugarriagatik beraidea eta egia esan, bai, ez? Partidu oso nahi egin dugu, aurkari hon baten aurkari oso baten aurka eszenario oso zail batetan eta kapaz izan gara beraien armak desosteko nolabait esateko eta gurekin mina egiteko, ezta? Zentzu horretan oso gustora gaude. Jokalariek meritu ikaragarria dute eta pertsonalitate handiz jolastu dugu eta oso garrantzitsua da hori. Bueno, eszenatoki zail batetik beste batetara. Momentu honetan Real Union 14 puntorekin lehen aipatu dugu koefizienteari dagokionez silkapeneko 5. postuan kokatu da. Hortxe, Getxoko Arenasek aurreratu du talde txuri beltza, baina esandakoa, eszenatoki zail batetik beste batetara. Asteazkenean Santanderren aurka etxetik kanpo jokatuko du. Aukera paregabea du Real Unionek, forman ez dagoen talde baten aurka. Sailkapenean aurrera egiteko Jean-Pierre, baina razin da. Beldurra ematen dit. Bai, ez? Beldurra ematen dit. Zeba, titularra, aipatu dizu titularra lehen aldiaren montañez, la indiferentzia lastio. Eurra ematen ari dira leku guztietatik. Eta egitura ez dute bigarren ben mailakoa, bigarren mailakoa dute. Eta orduan, bani beldurra dio, zelai handia do, jokalari hona dituzte, egitura hori igotzeko prest dago, eta beldurra ematen. Eta Irune urketa jarraian galdu ostean eta hortxe ikusti ditugu garaipen garaipena oso nahiko dute. 8. postuan ikusti dugu Racing de Santander 12 punturekin, baina Real Unión hortxe bertan dago, 7. koefizienterik gabe, koefizienterakin, orantxe bertan, 5. 14 punturekin, batera, hor ditugu, alde batetik Laredo, Alabez bigarren taldea, 14 punturekin ere, eta Real Unión, eta gero Racing 12 punturekin. Neurketa arratsaldeko 7:00 jokatuko da Los Campos de Sport del Sardinero dela, eta ze futbol zelai handi badago. Eta, bueno, Real Unionek erakusten malen badu atzoko maila, gertu izango da garipena eskuratzea. Bueno, oso gertu, baina gertu ikusiko dut. Eta gero, Alabez beren aurka, baina ja, larun batean, edigandean, jokatuko den neurketa. Iñaki Ibai, Alonso, Ibaian, jande larun batean, elurtuta zegoen, eta han Sanse bere garaipena eskuratu zuen ere, baina multzo honetan ikusten duzu, Sanse guain duela, irugazte hor, jesteko moduan postuetan zegoen, garaipena eskuratu zen Razinen aroka, eta beste garaipen batekin Gasteizen, goian dago, eta bueno, Real Unión hortxe kokaturi dago, eta hor, orain, igoerarako prest jokatzeko Bilbao Athletic alde batetik, hori aipatu behar izan, eta Sanse. Bukatzeko, multzoko gainontzeko emaitzak errepasatuko ditugu, eta bide nabar sailkapena ere bai entzulek jakin dezaten zein den bigarren be multzoko bigarren multzoaren egoera gaur egun. Bai, gaur egun igotzeko fasea jokatzeko Bilbao Athletic eta Amorebieta aipatu behar da, Amorebieta garipena eskuratu zula Santanderren atzo, ez zuzen, geure altxaburu eta bezan atekoa, Gobieta eta Orozko, eta Segin, eta hortxe jarretzen du. Bueno, garipena eskuratu zuen, bigarren postuan, 19 punturekin, Athletic eta Amorebieta, eta gero Erreala 17 punturekin. Gero, 3. 7. Lehen maila horretan jokatzeko, aukera izateko, Arenas, alde batetik, Alabez B, Laredo eta Real Unión. Eta gero, jeitxiera postu horietan, Racing, Santanderrekoa, Portugalete, Leioa eta Barakaldo. Azkenean, Leioa eta Barakaldo ere berdin duzuten. Mine maten duen zutea, hor Racing eta Barakaldo. Bai, jeitxiera postuetan, Racing eta Barakaldo, normalean, beraien egitura, hor irroera fase erako prezute, baina, bueno, horrela da gauza une honetan, amaika, beste multzoan ere aipatu behar dugu, Kalahorra dugula, buruan. Bai. Kalahorra dugula hor buruan eta gure tudelano 6. postuan, Tuterako taldea 6. postuan, han bertan dago Orbegozo, hori da. Jokalaria eta multzo bera da, bi multzotan zatitu da. Hori da. Eta hortxe Kalahorra, Ebro eta la Sociedad Deportiva Logroñés, gero jokatzeko lehen maila horrentzat Tarazona, Mutilbera, Tudelano eta Osasuna B eta gero jeitxiera postua jokatzeko Izarra, Lizarrako taldea, Aro eta Ejea de los Caballeros. Bueno, eta futboletik eskubaloira igaroko gara, Jean-Pierre. Ostiralean Bidasoa lanera itzuli zen, eta aurretik Jakobo Kuetarak prentxaurrekoa eskaini zigun guri prentxari. Bertan bere irizpidea argi utzi zuen, urtarrila, Sazira Sobaliga katxedena hartzen duen arren, hilabete erabakigarria izan ohi da, eta horretarako, hiru lagun arteko gogor hitzartu ditu Bidasoak. Jean-Pierre, Asobaleko talde batzuk Osasun irizpidea kontuan hartuta ez dute lagunartekorik jokatuko, baina Jakobo Kuetarak argi du lehen itzuliko ritmoa ez galtzeko lehiaketa puntu hori ba beharrezkoa dela, ez da Jean-Pierre? Bai, bai, hori argi da. Sofritu du azken boladan bidezoa, bueno, azken uneetan sofritu du, baina hala eta guztiz ere hor dago kokaturik. Eta, bueno, lana askitxukuna bete du, eta zelkatua dago kopa, erregeko kopa jokatzeko, alde batetik, Asobal kopa jokatzen alin bada, ez dakigu, prest dago, eta, bueno, bere lana beteak, orain, zer dator, ha, bueno, alde batetik, aipatu dezagun, Julen Aginagaldi etxeak gelituko dela, duela Egipton mundiala jokatuko, baina ez da ere, Jon Azkuek, Claudio Errezola eta Joan Ledo. Eta bultatuko aldira, Istanbuletik? Bai, bai, bai. Noiz bait? Bultatuko dira, arazurik gabe bultatuko dira. Bueno, gogor, aipatu behar dugu, Moskun, Moskun Espainiako selekzioarekin txapelketa bat jokatzen aritu direla azken egunetan. Bueno, Moskutik Istanbulera bidaiatu zuten, eta Istanbuletik Madrilera bidaiatu behar zuten, baina hortxe Filomena Borraskak, ba, sekulakoak eta bi egiten ari da Madrilen, eta beraz, ba, bi egun dara matzate Istanbuleko hotel batean. Ba, baina Moskuko arazoak bere ala konpontzen dira, prestatu da direlako, gauza horietarako, Madriden ez. Madriden ez. Madriden ez, zoritxarrez, Madriden herritarrek ari dire ordaintzen hori ere, bere alde ona du, pirriparra hiltzeko, baina gero egunerokoan bere arazoak sortzen ditu, elurra horrela da. Baina bueno, Claudio Errezola, Jon Azkue eta Joan Ledo bertaratuko dira, eta bere lana, bueno, egun batuek izango dituzte bere atzenen aldienentzako, eta gero bere aldez, ba, Julen Aginagaldek aipatu behar dugu, bere sorbalda ez dura berenean, eta mundialera ez da joaten al. Hori aurretik bazekien, Julenek, aipatu behar da. Bazekien Julenek eta Jordi Riberak ere bai, eta Bidasoak ere bai, beste gauza da, bueno, hor papera bete behar dugu, eta alde horretatik, ba, sorpresarik ez, lanean ari da, normalean, taldea hiru neurketa horieko gehian aipatu dugun bezala Huescan, hogeita hiruan Iruñan aitasunan arroka, eta hogeita zortzian Tulusen, Oksitanean. Oksitanean, bere neurketa, uste dut, arratzeko zazpiretan jokatuko dela neurketa hori, eta gero hiruan, otxalearen hiruan, Ademar de Leoren aurka, eta talde handia da, Irunen irabazi zuen, baina doan den urtean aipatu dezagun ere, Bidasoak garaipena eskuratu zuela, Leonen, lehen jardunaldian, eta bi talde handien neurketa izango da, noski baietz, baina Bidasoak bere aukerak izango ditu. Eta orain, denboraldi aurrean, Jakobo Kuetarari tokatuko zaiona da, defentsako lana ondo egokitzea, izan ere, Mateus da Silvaren ba, bajarekin, esan dakoa, postuak ukitu beharko ditu, jokalari batzuek ba, bere ordez jokatu beharko dute postu horretan, aipatu zigun, Danrakotxeak hor jokatu duela, eta bueno, ba, Danrakotxearen hilabetea izan daitekela, garrantzitsua izango dela berarentzat, bai erasoan eta bai defentsan, eta gero, Julen Aginagaldek eta Iker Serranok ere ba, posizio horretan defendatu dezaketela, hain zuzen ere, trantsizio egoerak defendatzeko, ba, jada, postu horretan, entrenamenduetan jokatu dute, baina, bueno, egonkortu beharko dira. Bai, edo, baina, hiru jokalari horiek egonkortu beharko dira Mateusen postuan. Bai, ez dute ala eta guztiz eta Jakobo ez du otxurarek, ez dute kezkarik azaltzen alde horretatik. Badakite urtean zehar hori gertatzen aldela eta lesionatuak ere hor egoten aldirela. Eta bueno, normaltasunean hartzen dituzte horako gauzak. Siluak bere behatza ebakuntza egin zuten eta bueno, normalean, ostiralean hirugarren metakarpiona puskatua du, baina uste dut otxalerako preste dengo dela, ez jokatzeko lehen neurketak, baina bai entrenatzeko eta bere lan atxukuna rakotzeak bere papera jokatzen aldu, defentsetan nahi dugu erasoan ere bai lehen lerroan ezkerretikan bere lana bete dezala. Baina, bueno, defentsa lanetan, ez da ba, eskarmentua badu, eta bai Chartresen, eta Errumanian, ba, jokatu du postu horretan, eta, bueno, Jakobo Kuetarak, ba, ez du beste aukerarik. Hala da, hala. Ez da fitxaketan hasiko bidean zoak, hor, sakua utxa dago, sakela utxa. Real Unionen bidazoan leku hainbat lekutan, utza, ez dago xoxak. Guri ere bai. Bai, guri ere bai. Ez dago xoxarik alde horretatik. Orduan, ba, bidazoak bere lana bete behar du. Duen jokalariekin, eta ez dira makalak, jokalaria. Ez da makalak. Ez dira makalak, jokalaria. Bueno, ostegunean Inigo Kamarero izan genuen gurean, Txingudi Errubi klubeko entrenatzailea, liga berriaren hastapeneko kontu guztiak azaldu zizkigun, eta gu berarekin, ba bueno, eroso solastu ginen. Bueno, ba, asteburuan, egoerak behartuta, Playa Hondiko Errugbi zelaian Sarako Izarraren aurka, etxetik kanpo jokatu zuen Txingudi Errugbi kluba, paradoxikoa da, ez? Txingudi Errugbi kluba, etxetik kanpo. Ba, Saran jokatu behartzen. Hala da, bueno, Saran jokatu beharreko neurketa zen hori, baina Euskal Federazioak egoerak behartuta, ba, Sarako Izarra egoaldean jokatzera behartu du, eta tira, Playa Hondiko Errugbi zelaian jokatu zuten. Sarako Izarrarek irabazi zuen neurketa, 21-5 irabazi zuten lapurtarrek. Sarako Izarraren eta Txingudi Errugbi klubaren arteko norgehiagokaren detaile guztiak Roman Solisek kontatuko dizkigu, Txingudi Errugbi klubeko kapitainak. Bueno, ba, larun batean Playa Hondin jokatu genuen partidua gogorra izan zen. Sarako taldeak errugbi maila altua duelako eta nabaritzen delako txikitatik jokatzutela elkarrekin. Eta partidua hasita 5 minutura entxegu bat egin ziguten, gure hainbat akatzen ondorioz, baina azkar eman genion buelta eta guk ere entxegua lortu genuen 14. Minutuan. Hortik aurrera joko ona egin genuen, batez ere aurrelariekin, defentsan ere oso fin ibili ginen, plakajonak eginez, eta Sarako taldeari asko kostatu zitzaion aurrera egitea. 62. Minutuan gure jokalarietako bati txartel hori atera zion arbitroak, eta 14 jokalariekin geratu ginen. Horri ikusi zen Sarako talde hau baino beto antolatzen dela zelaian eta beste bien txegu egin zizkibuten, eta azkenok emaitza izan zen 21 eta 5. Baina, bueno, nahiz eta galdu genuen, partidu 5 sentsazioa ona izan zen, egin genuen lanagatik, eta hurrengo asteburuan Atletiko eta Hernarien kontra jokatzugu Playa Hondin, eta espero dugu ba, emaitza hobea izatea. Bueno, berak baino hobe ez digu inork azalduko. Bueno, 14 jokalarien gildu ziren, hori ere nabaritzen da. Mingarria nabaritzen da eta holako huts bat izatea berdegunean, ba bere garrantzia du eta Sararen aurrean gehiago noski. Hala, bueno, baina Txingudi Errugbi klubeko jokalariak eta entrenatzailea behintzat pozik bukatu zuten, sentsazio onak. Gogoratu behar dugu Txingudi Errugbi taldeak bakarrik lagun arteko bat jokatu zuela bera beren aurka eta taldean aldaketa nabariak izan direla, beraz era berritze prozesuan dagoen taldea dela eta tira, bueno, ba 21-5 denboraldia horrelako emaitzarekin hastea, baina sentsazio honekin hastea garrantzitsua da Jean-Pierre, nola nahi ere. Bai, aldarrikatzeko modu bat, alde batetik, eta gero eraldaketa hori ere, sendotzeko, beste alde batetik, eta gero, hor, Inigo Kamarerok ere entrenatzaileak aipatzen zuen, no? Sustatu behar dutela, atzetik dagoen jendea eta hori politika hori sustatu sendotzeko eta indartzeko taldea. Eta bide horretatik bere helburua nagusiak eskuratuko dituzte Zaisa Txingudi Errugbiko taldekoak eta garrantzitsuena da denboraldiari hasiera eman zaiola. Hori oso ukaezina, baina oso garrantzitsua da. Hala da, eta datozen neurketen deialdi eta bueno, emaitza guztiak hementxe jarraituko dituzue. Bai Sarako Izarrak lortutakoak eta baita Txingudi Errugbi klubak lortutakoak ere. Jean-Pierre Bidasoa Atletiko taldeak ere asteburu honetan ekin zion lehiaketa ofizialei hain zuzen Donostiako Belodromoan pista estaliko taldekako Euskadiko Kopa jokatu zuten. Oso emaitza onak lortu zituzten, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan, baina bigarrenetan zentratuz, bigarren postuan bukatu zuten, Teresa Randoneak 60 metro hezidunetan inoizko hasierarik onena egin du, 8 segundo eta 18, 8 eta 18ko denbora egin du, 8 segundotan burutu zituen 60 metro hezidunak, esandakoa, inoizko hasierarik onena, berarekin batera, Sara Villasantek 1500 metroetan eta Paula Añorgak pertika jauzian garaipenak lortu zituzten eta hiru garaipen hauek kontuan izan da eta beste emaitza batzuk kontuan izan da, emakumezkoen taldeak bigarren postuan bukatu zuen Euskadiko Kopa. Ona hemen, Adurra Milibiaren, Bidasoa Atletiko taldearen ordezkariak, emakumezkoen taldeak egindakoaren inguruko balorazioa. Ba, maitza oso positiboa gertu genitun. Egia esan, justo pasatzen urte bat, talen arteko lehaketa zenula, eta, bueno, bai gure taldea, bai beste taldeak, kriston guguak genitun, balkar lehiatzeko. Ta gure helburuen artean, bai nesken eta bai mutiena bete genitun. Neskak bigarren agretu ziren Atletico San Sebastianen atzetikan. Egia esan, arratsalde guztia egon ginen, egon ziren, bi taldeak elkar lehiatzen, eta azkenan, bueno, beraie garaie, baina guko zobosik. Maitzarik aipagarrenak, nesken artean, Teresa Randonea duare gabe, irurogei metro esietan, 8:18 egin zuen, bere urteko hasiera, bueno, hasiereko berena egin zuen, eta, bueno, Espainiako, bueno, urtengo Espainiako markaeko berenare lortu du, baina, bueno, azkenan bere sentsazioak ikusita, Teresaren urtea, oso, oso ona izan leike, eta, bueno, gero ere Arabia Sante 1500 metrotan irabazizun ta Paula Inurga perte bai ozean. Bueno, Teresa Errandonearena nazional mailako momentuz denborarik onena 60 metro esidunetan. Aurrek urtean aurrezen Espainiako txapeldun bilakatu zen, ondoren pandemia etorri zen eta tira, Tokioko selkatze fasetan hasi behar zuen, baina aurten ere Teresa Randoneak asko lortzeke daukalakoaren sentsazioarekin, Jean-Pierre. Puntxan dago, berriz ere Ramon Cid bere entrenatzaileen agindupean, puntxan berriz ere urtarrilean, eta maitza hori urtxe bertan dago, 8:18, eta, bueno, jarraitu ezagun Teresaren bidea, eta beste... Jarraituko dugu, bai. Beste laizterketarien bideare, eta, bueno, ikusiko dugu. Alata guziz ere, hemendik aurrera, joko olimpiko horiek bere zalantzan direla, eta hori aipatu, japoniarrak ere hori aipatu dute, hango agintariek, baina ikusiko dugu zer gertatzen den alde horretatik ere. Hala, gizonezkoek ere, lan ona burutu zuten, 3. postuan bukatu zuten proba, eta hauek ere emaitza aipagarriak utzi zituzten. Iker Arozenak luzera jauzian, 7.25 metroko jauzia burutu, eta proba irabazi zuen, pisu jaurtiketan Gonzalo Tamayok, garaipena erdietsi zuen ere bai. Hauxe da Adurra Milibiak dioena, mutilek burututako lanaren inguruan. Artean, bueno, mutiak 3. posto lortu zuten, ere oso gertu 2. postutikan, 0 bat izan genuen 200 metrotan, zatik Beñat Miguelarena, bueno, gaizki sentitzen zen, eta, bueno, azkenan ezen lehiatu, pena bat izan zen, zatik guk klubezara gogu asko ditugu Beñat ikusteko, oso mutil azarra eta jaztea eta azkarra da, eta, bueno, asko du erakusteko. Gero ere, Iker Arozena, luzera jauzean 7.25 metro barkatu egin zitun, kriston marka da, frogeira gaztzeko, Iker ere oso fuerte dabil, eta ikusiko dugu orten. Gonzalo Tamayo, pisu jaurtiketan ere irabazizun, eta aipatzeko ere Joseba Larzabalek 3000 metro lasterketan, bueno, garaia izan zen, eta 24 ordu lehenago aita ere izan zen, eta orduan egon zen, ospitalean egun guztia bere neskarekin, eta, bueno, aipatzeko ere, bere lasterketa. Bueno, badaude batzuetan lehiaketetatik at dauden premio batzuk, ez? Eta hori, Joseba Larzabalek lortu zuen, eta azen meritua 24 ordu lehenago, semea izatetik eta ziur aski lo gutxi egitetik, eta bos ondoren lehiaketa burutzera, Jean-Pierre. Eta hori alde batetik, eta beste alde batetik, tira, zorte txarra, Beñat Miguelarenak. Aipatzen genuen duela aste batzuk, Espainiako txapelketan ere eroriko bat izan zuela, eta gaurkoan, bueno, eta aste buru honetan, tira, ondo ezik sentitu, eta proba utzi behar izan zuen. Bueno. Goi mailako kontua dira, baina beste txamponak beti bi alde izaten ditu, eta egunak ere bai, argiagoak eta gero beltzagoak, baina bueno. Iritsiko zaio, gaztetxoa da, eta esandakoa, Bidasoa Atletiko taldeko ordezkariek gogoak dituzte, Mikelerena ikusteko eta guk ere bai. Alate guztiz ere, ezberdintasuna, futbol profesionalarekin. Bai. Hain zuzen ero, edo kirol profesional gehienako erekin, baina honik aipatu nahi dut futbolarekin, ez? Futbolaria Real Madridekoa Madridetik Iruñera zeta nolako arazoak. Horain aipatuko dugu. Bai, baina eta gero beste kirol badagoela, gure artean duguna eta hain zuzen ere ikusi dugu ze xumitasunarekin Bidasu Atletiko taldeek bere lana betzeten eta nola konpontzen dituzten afera guztiek. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, asteburuak kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu. Politik. Eta futbolarekin hasiko gara, Jean-Pierre, Santander Ligako euskal taldeek ahal izan duten moduan, jardunaldi berri bat jokatu dute, denek ez, eguraldiaren ondorioz, ba, Atletikek ezin izan zuen Madrilera bidaiatu eta beraz, Atletico Madrilen aurka jokatu barreko neurketa bertan bera geratu zen. Gainontzeko futbol taldeek bai jokatu zuten, eta egia esan, ba, ez da oso jardunaldi oparoa izan, larun batean Errealak Sevillaren aurka jokatu zuen Sánchez Pizjuanen, eta iru eta bi galdu zuen, Enesirik egin zituen Sevillaren iru golak, hat-trika lortu zuen, bana eta bina berdindu zuen Errealak, baina iru eta bikoari ezin zion erantzunik eman Imanol Alguazilen taldeak, Jean-Pierre. Bai, hat-trik, anglizismo hori hartu dugu, eta gelditu da, iritsi zen gelditzeko, eta bai, hala da guztiz ere, eromena, erokeri bat izan zen hasiera. Jendea hasi zen etxean bazkaltzen. Lehenengo 12 minutuetan lau gol. Bazkaltzen hasi zen jendea, ba, lehen tragoa, lehen gola. Baina berdinketa berehala eta jendea ja telebizaren aurren gelditu zen, baina Errela... Jendeak ez zuen bazkaldu. Ez zuen bazkaldu, baina Errela urdurik ateratu zen. Eta baina jokoa oso nahasia eta korapilatsua. Eta Sevillak aprobetsatu zuen hori. Eskamendu ez du barkatzen. Ez du barkatzen. Eta, bueno, bina... Bide Navarra, aipatu behar dugu, Lopetegik 2024 arte berritu duela bere kontratua. Hoi beste Lopetegi, kontua. Lopetegi entrenatzaile gipuzkoarra, eta aipatu behar genuena. Bai, beste kontua da hori. Eta Errealak garaipena zuen eskuratu, azkenean, horretarako joan zen, Sánchez Pizjuan. Dagi, sorginak edo izango dire Sánchez Pizjuan. Esperientzi desaten aldizut, Sánchez Pizjuan Errealaren zat, zuzen ere. Atletikik erentzat ez dakit hainbeste. Baina Errealaren zat oso zelai komplikatua izan. Talde guztien zat komplikatua izan. Sánchez Pizjuan historikoki Errealaren zat, han bertan galdu egin zuen liga bat, baina hain duela 40 urte eta holako konduak, baitugu. Baina joan den asteburuan mamuak ere berriz sortu ziren, eta Errealak ez zuen, zuen erosotasunez jokatu Sánchez Pizjuanen. Eta berriz hasi dira kritikak alde honetatik Imanol Alguazilentzat eta bake pixkat. Bakean utzi beharko dute entrenatzailea, honek esan oraintxe Errealen 5. postuan dagoela 30 punturekin, 6. Sevilla 30 punturekin eta horra aurretik beti Atletico de Madrid 38 punturekin, 2. Real Madrid eta 3. Barcelonak eskuratu zuen garaipena Granadan. Eta Errealak errekuperatu behar ditu sensazio berenak eta alde horretatik ahantzi behar du Sevillan gertatutakoa eta bideratu bere lana. Errealak hor ez zuen aukerarik izan eta galdu egin zuen porrot. Bueno, Andoni Gorosabelen adierazpenak entzungo ditugu jarraian, Andoni Gorosabelek berriro hasierako 11-akora buelta egin zela. Entzun ditzagun Arrasaterraren adierazpenak. Bai, ez, azkenean hor egon zara, ez, zelai zei baten, baina, bueno, azkenean puntu hori gabe bueltatzen gara, eta, bueno, sabor txarra. Bizatien hasierak ez kaltetu dituz? Bai, ez, azkenean bizatiko hasierak golak oso goiz iritsi dira, eta beti beraien atzetik egon gara, eta, bueno, azkenean zei esan da. Bai, ez, azkenean aurkari hauen aurka, sartuta egon behar zera 90 minutuak eta bueno, esan dizudana, bi zatien erengo minutuak kosta egin zaizkigu eta bueno, hori kondenatu egin digu. Ez, azkenean taldea kompetitzen du kanpo guztitan, hor egon gera azkenean arte, baina bueno, azkenean ezin izan dugu puntu bat atera. Bueno, hortxe, ezin izan dutela punturik atera Errealak, baina tira, denboraldia gogoratu behar dugu, oso ona izaten ari dira. Larun batean ere, zailtasun handiekin, baina azkenean Osasuna eta Real Madrilen artekoa jokatu zen, gorritxoen langileek sekulako lana egin zuten egun osoan zehar eta azkenean Sadarreko berdegunea futbola jokatzeko moduan mantendu zuten. Utsna, bukatu zuten neurketa eta Jagobar Esaterenek, neurketa ona jokatu zuten, baina Jean-Pierre, Zidane etzen oso gustora bukatu, ez? Jola zait. Zuri, jola zaizu. Zidane ez gustora dutia, jola zait. Bai, ez? Eta geure entzule gehieneri, uste dut ere bai, azken finean Real Madridko jokalaria profesionala dira, eta egon ziren Barajasen lau ordu zai ateratzeko. Bueno, ulertzen da hori, ulergarria da. Eta gero beste alde batetik iritsi zirela Iruñara, hori aipatu behar da. Baina atzo bertan egon dira, Iruñan bertan. Eta proposamenak egin dite federaziokoek, eta esan dite, bueno, joaten alzarete, Valladolid bidez, autobus hartu eta Madridetik Malagara. Ez dute nahi hori ere, eta bueno, zuzenean joango dira, pentsatzen dut, Iruñatik Malagara jokatzea bere neurketa. Baina azken finean, goi mailako jokolaria dira, gazteak diru sakelan duten diru askorekin eta kapritxo ugariekin. Bueno, Kurtuak ere bere adierazpenak egin zituen eta aipatu zuen, bueno, beraiek txontxongiloak ez direla eta tira, beraiek ere familia badutela eta bueno, negargarriak. Gure eskualdeko kirolari batek ere, bueno, erantzuna eman zion Twitter bidez, Joan Ledok eman zion erantzuna, bai. Bai, oso zehatza izan zen bere erantzuna, Ea berak bere bizitza kontatuko zion ala nahi zuen Kurtuari kontatuko ziola. Bere egungo egoera eta nola bilatzen duten eta bar. Bueno, eske egia da. Aipatu behar dena da, azken egunetan, ba, prentsa grafikoak kexa adierazi dutela. Ba, berdegunea bai, oso ondo, mantendu zutela, baina prentsa grafikoaren tokia ba, dena elurtuta eta hori ez zutela zaindu eta tira. Bueno, alde batetik ondo, Osasunako langileak eta bestetik, ba, gaizki, prentsa grafikoko langileek aipatutakoaren inguruan. Bueno, oraindik ere lekua... Oraindik ere, leku gehienetan, ba, prentsa zerbitzuak ba, bermatzen dira. Bai, eskerrak. Beste leku batzutan ez. Hemen bertan. Eta ez elurtuta eta elurari gabe, Real Unionen. Bueno, dago prentsa zerbitzurik hemen bertan. Gure aldarrikapena. Aldarrikapena, errealitate hutsa da hori. Igandean, Eibarrek eta Alavesek porrotak jaso zituzten, armaginek bi eta bat galdu zuten Levanteren aurka, Inuik aurreratu zituen Eibartarrak, baina Melerok eta Moralesek markagailua irauli zuten. Morales, Eibarreko jokalari oia, aipatu behar genuen. Babazorroen kasuan, hiru eta bat galdu zuten Kadizen aurka, Alex Fernandezek bat eta utxeko egin zuen, Joseluk penaltiz neurketa berdindu zuen, eta Lozanok eta Negredok hiru eta batekoa ezarri zuten amaieran. Emakumezkoen Iberdrola ligari dagokionez, Euskal Derbi berri bat izan genuen ba, igandean, Atletikek eta Eibarrek Lezaman jokatu zuten, eta huts eta bat armaginak gailendu ziren. Sara Navarrok, 89. minutuan, penaltiz egin zuen huts eta batekoa, Jean-Pierre. Bai, eta Eibarrek bere maixotasuna erakutsi zuen Lezaman. Bai, hala da. Eta orain... Lehen egunean iritsi Lezamara, eta... Bai. Garaipena eskuratu eta Krisialdean. 9 neurketa irabazi gabe. Bai. Eta bueno, oraintxe aipatuko dugu, Fula. Baina bueno, Iker Dorronsorok asko sufritu zutela adierazi du, baina azkenean tira, Eibarren lana. Alfredo del Castillo entrenatzaile famatu batek futbolari buruz aipatzen zuenean beti esaten zuen, bueno, eztabaida ez dakit nondik hortik arte eta amaitzen zuen beti esanez futbol. Ta horrela da. Bueno, ba, Iker Dorronsoreren adierazpenen amaieran, ba, futbol hitzarekin bukatu genezake. Entzun dizagun Eibarko entrenatzailearen adierazpenak. Torri eta irabaztea taldeak lehenengo minututikan dena eman du, ustu da, zelaian ikuste dut planteamendua, ba, bueno, partioaren bilatera gerala, eta bueno, eukitugu lehenengo 15 minutu dietan biru aukera oso garbi, ez dugu sartu, gero sufritzea tokatu da, gainera 10ekin geratu gea, eta bueno, horre egia da beraiek uki ditula, eta bueno, azkenean sinistu dugu, borrokatu dugu bukera arte, eta bueno, jokaldi hori etorria, penalti etorria, eta garaipena ikaragarri. Esan dakoa, futbola, sinistu dute, borrokatu dute, eta azkenean, ba, penaltiaren bidez, hiru puntuak lortu zituzten. Atletikek aurreko urtean, aurreko astean. Ia urtean esan genezake, baina aurreko astean izan zen, Angel Villacampa entrenatzailea kargua betu zuten, eta bere ordez, Iraia Iturregi, Atletikeko jokalari ohia ezarri zuten entrenatzaile berri bezala. Iraia Iturregi, Elibarraren ostean Atletikekin partidu gehien jokatutako jokalaria da. Zehazki, 402 neurketa jokatu ditu kamiseta zurigorrearekin. Ezen esperotako estreinaldia izan, baina taldeak itxura ona eman zuela adierazi zuen. Ez dakit zenbat aukera oso argi izan ditugu, ez ditugu sartu, eta azkenean taldea hobeto zegoen momentuan, ba, euren gola heldu da, ez? Egia da, bigarren zatia ikusita, igual ezin duzula sinetzi, ez? Partia hau zelan bukatu dan emaitza aldetik, baina bueno, badakigu futbolean horrelako gauzak gertatzen direla eta bueno, zentzu honetan Eibar soriondu eta lanean jarraitu. Bueno, hortxe ere adierazpen hauek ere Jean-Pierre futbolitzarekin bukatu genezake. Tira, Erreala eta Real Madrilen bueno, neurketa zubietan jokatu beharra zen, baina talde madrildarrak eguraldiaren ondorioz Filomenak sekulako sarrazki egin du asteburu honetan. Ezin izan zuen bidaiatu Real Madrilek eta neurketa bertan bera geratu zen. Hauek, futbol kontuak saskibaloira igaroko gara. Saskibaloiari dagokionez Jean-Pierre, batzuetan bihotzak postutzen ez asko. Aipatu behar dizut. Xabi Orozen are bai. Erakutsi dazu gaur goizen ta postura. Oso unkigarriak irudiak bai, eta aipatzekoa. Eta orain esan behar nizun, batzuetan bihotzak eta nortasunak kalitatea baino gehiago jokatzen dutela. Atzo Gipuzkoa Basketek izkilarrietan sekulako neurketa jokatu zuen eta denboraldiko hirugarren garaipena lortu zuen, ligako hirugarrenaren aurka. Aurkari oso zail eta on baten aurka. Eta nola gainera lortu zuen garaipena. Azken segundoan, Mike Carlson, fitxaketa berriaren, iruko baten bidez, 89 eta 87 irabazi zuen Gipuzkoa Basketek. Eta gutxik dakite, Mike Carlson duela 3 urte, Gipuzkoa Basketen aritu zela. Beraren partidu honekin eta beraren zenbakiengatik GBC-ek edo Gipuzkoa Basketek garai hartan ACB ligarako txartela eskuratu zuen, taldeak etzuen berarekin kontatu urrengo denboraldian, Italiara bidaiatu zuen, Italian belaunako lesiolarria izan zuen, urte bat egon zen geldituta, eta 2 hilabete daramatza Gipuzkoa Basketekin entrenamenduetan praktikatzen, eta Jaime Txenekiaren lesioaren ondorioz, aukera eman dio Gipuzkoa Basketek jokatzeko, lehenengo neurketa, eta garaipena, eta bere eskutatik irukoa, eta horrelakoa da kirola batzutan. Hori da kirola, eta hori da jarrerak kontutan hartu behar direnak eta unkigarriak, ez Real Madrid direnak. Hori da. Hortxe nahi dut kokatu afera. Bueno, eta aipatzekoa da ere bai, Gipuzkoa Basketen inguruan ari garela, azken minutuetan, Xabi Oroz, Azkoitiarra, Juren Olaizola eta Mikel Motos Donostiarrak, bostekoan zeudela, eta entrenatzaile gisa, Gipuzkoarra ere bai, Iñaki Jimenez, Marcelo Nikolak COVID-a kutsatuta etxean geratu behar izan zen, eta hortxe, hori bai dela, nik uste, Gipuzkoa Basket indartzeko bidea. Claro. Eta haze kasta hirurek erakutsitakoa. Xabi Orozek bi jaurtiketa libre garrantzitsu utxe egin zituen, ondoren Iberostar Tenerifek bikoa lortu zuen eta puntu batengatik goitik jarri zen markagailuan, eta lehen aipatutakoa, azkenean, azken segunduan, Mike Carlsonek iruko baten bidez, garaipena eman zion Gipuzkoa Basketi, eta nik gonbidatzen ditut sareetan, saskiratza ikustea, eta Xabi Orozen erreakzioa ikustea. Xabi Oroz da, Mike Carlsoni, baloia, ematen dion jauna, eta askok etxean, bere jarrera eukigenuen. Iru Gipuzkoa jokalari zirela bertan, eta aipatu izan dugu etxe honetan, eta nik galdetu egin zu aditua zera saskibaloian, eta Goierri aldean, Eurolakostan nola betetzen ari diren lana hori, eta Gipuzkoar jokalariak eta Gipuzkoar espiritu hori sustatu behar dela. Atzoko neurketa. Eta gauza bat esango dut, historikoki ari horretatik hartuta, ez dugu astu behar Gipuzkoan izan genuela maisu handi bat, Jose Angaska izan zela garai batean. Eta ari hartatik jo behar dugu. Bueno, atzoko neurketa pena, zalegoak ez izatea bertan, izan ere, Gipuzkoa Basketen proiektua, espero dut, atzoko neurketa askok neurketa ikusi izana, atzoko neurketak indartu zuelako, claro, bere proiektua. Atzoko neurketak indartu beste zuen. Beste lio bat ireki da. Hori da, hori xe da. Tira, saskibaloiarekin jarraituko dugu. Larun batean, 63 eta 106 galdu zuen Bilbao Basketek Valentzia Basketen aurka. Eta atzo, amarretan, Baskoniak, 79 eta 81 irabazi zuen Malagan Unikajaren aurka. Eta erregeko pan, talde buru bezala izango da Duskoren taldea. neurketa honetan ere mamia badago, izan ere neurketa atzeratu behar izan zuten epaile batek positibo eman ostean, neurketa bi epailekin hasi zen eta bigarren zatian ba hirugarrena batu zen eta esandakoa neurketa bostetan jokatu behar zen eta azkenean ba gaueko 10etan jokatu zen neurketa. Emakumezkoen Endesa Ligan IDK Euskotrenek 81 eta 79 irabazi zion Alcaceres taldeari eta Lointe Gernikak 48 eta 51 Campus Prometeri gailendu zitzaion. Movistar Estudiantes eta Kutxabank Araskiren artekoa ba Filomena Borraskaren ondorioz bertan bera geratu zen Jean-Pierre. Saio Altzagak jokatzen duen Liga Femenina bi txapelketan Azkoitia Azpeitia taldeak 88 eta 47 txikitu zuen Megaktiaz taldea. Irundarrak 8 puntu, 4 errebote eta 2 asistentzia gauzatu zituen 13 puntuko balorazioa egiteko. Jean-Pierre, Errubira bueltatuko gara. Espainiako Orezko mailan gizonezkoetan neurketa bakarra jokatu zen eta horretan Getxo Arteak etxetik kanpo 25 eta 32 irabazi zion Independiente Rugby klubari. Bertan behera gelditu zen Anpo Ordiziako neurketa, bertan behera ba, gelditu zela, eta alde horretatik aipatu behar da emakumezkoetan, aipatu duzula ere, ordea neurketa guztiak bertan behera geratu zirela. Getxo Arteak etxetik kanpo 25 eta 32 eskuratu zuela garaipena, eta hori da albiste ona alde batetik, Ordiziak zuen jokatu, eta kontutan ba, goi mailako errugbia geure artean dugula, ez bakarrikan Zaitza Txingu direna, eta Sararen berriak ere entzun izan ditugu lehenago, goi mailako errugbia bueltatu dela, Orezko maila. Bueno, ostiralean, Biarritz Olimpikek pro de bi mailan jokatu zuen ere bai, Alegre eta bai, 29 eta 31 galdu zuen, aipatu ezagun beti gure xuriak endaiarrak, beti gogoratzen gara. Beti gogoratzen gara eta gure xuriak gure inguruan eta berehala ditugu entzun eta ikusi. Bueno, ikusi ditugu nola garatzen diren aferak. Bueno, pilotan Eskuzbinakako bigarren jardunaldiko neurketan baten faltan jokatu ziren ostiralean Olaizola bigarrenak eta Rezustak 22 eta 19 irabazi zioten Peña bigarrena eta Albizu bikoteari. Larun batean Altuna hirugarrenak eta Marizkurrena hirugarrenak 11 eta 22 gailendu zitzaien Eskurdia eta Galarzari eta atzo ba Iñaki Artolaren lesioak baldintzatuta ziztada nabaritu zuen ba eskuinankan Urrutiko Etxeak eta Imazek 22 eta 16 irabazi zuten. Tira, Urrutiko Etxea eta Imazek ba txapelketako lehenengo neurketa edo lehenengo puntua batu zuten eta batu ez dituztenak zera Eskurdia eta Galarza izan dira Jean-Pierre. Bai. Hauek nahiko gaizki hasi dute ba Eskuzbinakako txapelketa bai, berri hau. Berriz ere Olaizola bigarrena goizuetarrak bere maxotasuna erakusten Altunaren tanto batzuk ere oso bikainak izan zirenengoan eta gero beste alde batetik, ba, pena, gertatutakoa, atzo, ziztako hori, ba, espektakulua, ba, alde horretatik esera maitu. Baina alatakuz ere, berriz ere, Olaizola indartxu ikusi dut Rezustarekin batera. Bueno, hor badaude, bikote batzuk, pixkanaka, indartzen bai, ari direla, bere favorito, bai. favorito estela, hor, Altuna bi hirugarrena eta Marizkurren hirugarrena, bi gazteak oso sendo dabiltzate, Olaizola bigarrena eta Rezusta ere bai, eta zer esanik ez, Elezkano bigarrena eta Zabaletaren inguruan, aurreko asteko Irunen jokatu zuten partida gogoan badugu. Ore, bia, hain zuzen ere, ba, bikote hau, Elezkano bigarrenak eta Zabaletak, gaur bertan, Jaka eta Martijaren aurka jokatuko dute, Jaka eta Martijare, ba, bi pilotari lehiakor dira, gogoratu behar dugu Jaka, ba, buruz burukoaren txapelduna dela eta Lauterdikoaren txapeldun ordea dela eta Martija jokatuko da eta Martija Eskurdiarekin duela gutxi ere aurreko urteko binakako txapelduna bilakatu zela, beraz neurketa ba, polita eta garrantzitsua izango dugu gaurkoan Zaian eta gauean ETB-ren bidez jarraitu ahalko dena noski. Eta beste alde batetik promozioko txapelketa bakaikoa jokatuko du Arteagaren ordez eta Elizegi Alberdi eta Salaberri bigarrenaren aurka, hori aurretik. Hala da, bueno, hauxe da guztia gaurkoz, horatu ostegunean, ba, ordu batetan, ohiko orduan bueltatuko garela, eta astean zehar Real Unionek Santanderreko Racingen aurka jokatuko duen ba, neurketara oso adi egongo garela. Jean-Pierre, gure saioa aurrikuspenik gabe ezin dugu bukatu. Hasi ginen aurreko astean, aurreko ostegunean hasi ginen aurrekuspenekin, 2021eko aurreikuspenekin, Real Unionekin hasi eta Real Unionekin jarraituko dugu. Bai. Aurrekoan zuri utzi nizun, lehenengo aurrekuspena egitea, gaurkoan ni ausartuko naiz, lehenengo aurrekuspena egitera. Tira, nik atzoko neurketa ikusita, utxetabi, aipatuko ez. Utxetabi, zu bihotzarekin, zoaz, Bihotzarekin eta uste, Aitor Zulaikaren taldea gogotxu dagoela 2021 batean aurrera pauso bat emateko. Bai, nik sinatuko nuke ere berdinketa berriz buruarekin, bihotzarekin gehiago, nahi nuke garaipena eskuratzea. Santanderrek gola lortzen aldu, bai. Utsu dezagun bat eta birekin. Bat eta birekin. Bai. Tira, biak garaipena, nik utxe eta bi. Lezamanez lortutako golak Sardinero futbol zelaian. Aipatu genuen, Athletic Bilbao, Athletic beti golak sartzen zituela. Bai, bueno, bai. Tira, ikusteke dago, Santander Racingen eta Real Unionen neurketak zerreka harriko diguen. Gogoratu beharra dugu, ostegunean botatuko garela, ordu batetan, eta beti bezala gonbidatu bat saiatuko dugula gure saioan izaten, saiatuko gara, Bidasako jokalarien bat. Bai, saiatuko gara, entrenamenduak hasi dituzte, eta ordu tegiaren arabera, antolatuko gara berarekin egoteko, jokalari batekin, eta alde horretatik, berriz Bidasoa bere neurri batean, albistea sortuko ditu, eta ja, beste astean ere gurekin izango ditugu Jon Azkue edo Kaldio Trezola, bere esperientzia zabaltzeko alde batetik, eta Julen Aginagalderen hitza batzuk hartuko ditugu bere sorbalda nola dagoen alde batetik, eta nola ikusten duen taldearen prestakuntza, otsailaren 3an Leonen, Ademar de Leonen aurta arituko direla, aurretik 3 neurketa prestatzeko oso onak nire ustez, bai Hueskan, bai Iruñan anitasunen aurka, eta bai Tuluzen, 28an, neurketa hartzaldeko 7an jokatuko da, eta ja, azteko, bigarren itzulia Leonen Ademarren aurka, Bidasoa izango dugu alde batetik, eta gero astezkenekoa ikusiko dugu, oso berandu berak bokatuko du neurketa Santanderren eta hotzarekin ere neguan gaude. Atzo ere Errealunekoak aski hotz gelditu ziren, dutxarik gabe, eta gero beste kontutan hartu behar dira beste gauzak. Bai. Gertatzenen ari diren gauza pandemia honekin ere. Bueno, ikusi duzue, ezin duzue datozen kiroletikeko emankizunak galdu. Bitartean beti bezala Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eu webgunean eta hauen sare sozialetan daukazuela, APP deskargagarria ere baduzue Android mugikorrentzat, eta besterik gabe, saioa agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin, eta beti bezala gurean izateagatik, eta nola ez baita zuri ere, irratiaren atzean, zauden entzule fidel horri, ostegunean, bueltan gara, eduki gehiagorekin, eta kirol gehiagorekin. Bitartean, musika pixkatekin usten zaituztegu, ondo izan, eta ondo hasi astea. Egunon. Ship lies waiting in the bay.